Laruan. Swerte mo kung mapagbibigyan, ingatan mo ang pagtitingnan. Isang kakaipe, kakaipe, kakaipe, kakaipe. Panatagpuan mo pagkawalan, minsan lang makahanap na. Isang kakaipe, kakaipe, kakaipe, kakaipe. Simple lang pumorma pero swabe ang dating. Sa lahat yata ng bagay hanip gabi ang galing. Check na mahin hindi makabasag tinggan. Tambak, hindi ka papagbigyan. Di na niya kailangan ng ga-ga kayo mo para puso mo ay kanyang ma-ma-makuha. Di rin siya yung tipo ng babae na pantrip lang. Kung maluloko ka, mag-isip ka, please lang. Ang ganda niya'y sapat para mapakanta ka ng sila ang lahat. Okay lang yan, but siguro kulang ka sa talino kung sa kanya'y di tapat. At pinakalo na madali siyang palitan na papatunay to na kailangan ng tabasan mga sumay mo. Rarapat sa buhay mo. Swerte mo kung mapagbibigyan, ingatan mo ang pag-ibig na. Isang kakaipe, kakaipe, nagtaguan mo pagkawalan, minsan lang makahanap na. Isang kakaipe, kakaipe, kakaipe, kakaipe. Di mo siya maririnig, humingi ng tawad. Nararamdaman mo na lang at gagaan ng loob kaya siya ay walang katulad. Di siya yung babae na masasabing tipikal. Dahil mismo ang ugali at ganda sumatukal, ang buo niyang pagkatao ay higit sa pisikal.